są takie płyty, które wchodzą od pierwszego razu. No i tak jest w przypadku tej nowej płyty, zespół Nic Wielkiego, czyli nasze ulubione bliźniaczki, Olga i Magda. Płyta nosi tytuł Syjamskie Bliźnięta i to jest, powiedziałabym, nowinka, coś absolutnie nowego. Nie wiem, czy już gdzieś można ją dostać. Została mi przywieziona pod drzwi 3 dni temu chyba mniej więcej, jakoś tak. No i szybciutko od razu trafiła także do Janusza. No, fantastycznie, bardzo się cieszę. Mnie ze mnie ta piosenka zaczyna płytę, a teraz proszę posłuchać, jak płyta się kończy. chcesz. I kręcą się planety, spadają komety na mój dach i kręci się w głowie. Nieważkość i dziękuję. Dwa utwory, które właściwie zamykają płytę Syjamskie Bliźnięta zespołu Nic Wielkiego. Potem jest jeszcze jeden mały bonusik, ale nim się zajmiemy kiedy indziej. Przypominamy, zakażenie koronawirusem można minimalizować poprzez dokładne mycie rąk wodą z mydłem. Stosujmy też płyny do dezynfekcji na bazie minimum 60% alkoholu. Więcej na gizgov.pl. Ogłoszenie społeczne. Czy żegna się pani w jakiś sposób z dziećmi? Czasami, jeżeli nie ma przy dziecku nikogo, to do niego mówię. Nazywam się Sylwia Kamińska-Tymińska, jestem pielęgniarką w hospicjum domowym. Mówię do niego, trzymaj się kochanie, będzie wszystko dobrze. Nic cię już nie boli. Możesz spokojnie odejść. Pomóż im oswoić ten czas. Wejdź na tenczas.org i wesprzyj Fundację Gajusz. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A w programie trzecim słuchają państwo w dalszym ciągu audycji Gitarą i Piórem. Niespodziewanie może o tej porze dla niektórych z państwa. 24 minuty po 22. Do północy. Do północy Gitarą i Piórem. Co się dzieje? I dawno niewidziana Zofia Kruszewska w studiu po drugiej stronie. No jak miło. I Teresa Drozda. No i no jak już przyjechałam, no to przywiozłam czeskie płyty, wiesz? Naprawdę? I teraz będzie czeski kołysek w audycji Gitarą i Piórem. No to zanim państwu opowiem o tej piosence, to jej może sobie posłuchajmy. To jest nagranie, tytułowe nagranie z płyty, która ukazała się pod koniec 2019 roku w Czeskiej Republice. I to jest solowa płyta artysty, który nazywa się Vladimír Mišík. Zvláštním vydání, někdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát. Neschoří hvězdy a nevyschnou rybníky, v ulicích nebude Dixieland hrát. Kdo pak si všimne, když svět je tak veliký, a třeba zrovna teď má se to stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, nevím jen ty a na kterém místě. Ať si klidně říkají, že nevím o životě nic. Možná se to stane zítra, možná že až za měsíc. Možná zrovna teď, na tomhle nároží, na mou horkou tvář svou ruku položíš. Našeho setkání někdo snad začne se potouchle smát. Až mě na ulici políbíš do dlaní a řekneš, že se to muselo stát. Jednou tě potkám, vím to jistě, nevím jen kdy a na kterém místě. Ať si klidně říkají, že nevím nevím o životě nic. Možná se to stane zítra, možná, že až za měsíc. Možná zrovna teď na tomhle nároží na mou horkou tvář svou ruku položíš. Noviny nevyjdou ve zvláštním vydání, nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát. Vladimír Mišík, jednou tě potkám, to je titul całej płyty, a ten trochę skrócony tytuł, czyli samo jednou, to jest tytuł tego utworu. Utworu, który został ogłoszony najlepszą piosenką minionego roku w Czeskiej Republice, bo parę dni temu z dużym, dużym opóźnieniem z uwagi na oczywiście pandemię rozdane zostały Andiele, czyli te czeskie nagrody muzyczne, o których już tutaj państwu mówiliśmy, anioły. O których państwu kiedyś mówiliśmy, dlatego że w ubiegłym roku, za rok 2018, takiego Andiela odebrała między innymi Dorota Barowa. Zresztą za tą płytą Wladimira Misika stoi producent, który także produkował płytę Doroty Barowej. Znakomity zresztą kompozytor i właśnie pomału się przymierzam do tego, żeby z nim porozmawiać, bo to jest tak, jak raz światełko padnie na jakieś nazwisko, to potem nagle to nazwisko, które jest czasem gdzieś z tyłu, ukryte, widzi się coraz częściej i coraz częściej. I ponieważ właśnie Petra Ostrołucha zobaczyłam jego nazwisko jako kompozytora muzyki do paru bardzo dobrych filmów, jako świetnego producenta muzycznego, jako także muzyka aktywnego, więc pomyślałam, plus osoby, która prowadzi niezależną wytwórnię fonograficzną, no więc pomału myślę o tym, żeby też z nim porozmawiać. Natomiast ta płyta Wladimira Misika była wielkim wydarzeniem rzeczywiście w Czeskiej Republice w ubiegłym roku, dlatego że sam Wladimir Misik jest legendą. Myśmy się pierwszy raz spotkali z nim, z jego nazwiskiem właściwie, kiedy byliśmy parę lat temu w Brnie i dzięki naszej zaprzyjaźnionej, też niezależnej wytwórni fonograficznej Indies rozmawialiśmy z różnymi czeskimi artystami i między innymi dostaliśmy taką płytę, która się nazywa Tribute to Wladimir Misik, gdzie różni artyści, w tym między innymi Tarafuki, Kwiety i wiele innych kapel, które tam od czasu do czasu tutaj grają. No, wtedy wchłonęliśmy bardzo dużo muzyki. Tak, i ja nie wszystko. Szczerze mówiąc, nie pamiętałem o tym. Tak, nie, no bo nie dało się wtedy wchłonąć wszystkiego, ale ta płyta została i kiedyś się okazało, że ten z kolei solowy album, to jedną, jest taką płytą właśnie, którą Wladimir Misik trochę wraca na scenę po chorobie, po takiej niemożności występowania i nagrywania. To ja sobie przypomniałam także o tej płycie Tribute to Wladimir Misik, ale co jest jeszcze ciekawe a propos Wladimira Misika, on jest legendą, on ma swoją gwiazdę w kosmosie, to jest naprawdę niezwykle istotna postać na czeskiej scenie muzycznej. To fakt, że ten album tych nagród muzycznych dostał w sumie 6, nominowany był w kilku kategoriach i jeszcze mnie najbardziej zaskakuje to, że on odebrał nagrody i w kategorii na przykład folk, i w kategorii rock, że był w tych dwóch różnych muzycznych kategoriach nominowany. Z tą samą płytą i dostał te nagrody. Oprócz tego dostał nagrodę za najlepszy wideoklip. Sam Wladimir Misik dostał nagrodę jako najlepszy solista. Więc naprawdę tych andielów, tych aniołów się na tę płytę posypało bardzo dużo. No więc z tego powodu po prostu przywiozłam ją z Pragi, żeby się nad nią odrobinę pochylić i kto wie, może też pomyśleć o tym, żeby się spotkać z samym Wladimirem Misikiem. No to taka nowinka i takie świeże i gorące informacje, chociaż o tych Andielach można by więcej, bo tam parę jeszcze innych bardzo ciekawych nagród zostało przyznanych. No ja myślę, że audycja Czeski Kołsek by się przydała, taka osobna audycja, w której wreszcie mogłabyś... Ale czy już mam nie mówić dalej, tak? O tych kolejnych nagrodach. O tych kolejnych nagrodach. Musimy się skracać. Nie, no mów, oczywiście, słuchamy. Nie, no bo jest jeszcze po prostu, rzeczywiście tegoroczne Andiele, tam się pojawia tylu różnych znajomych, ponieważ Andiela odebrała kapela Vertigo, jedna z kapel, w której których gra także Dorota Barowa. Nagrodę odebrała za swoją solową płytę Beata Chlawenkowa, która jest kompozytorką, wokalistką i przede wszystkim świetną pianistką, która też na płycie Doroty Barowej miała swoją kompozycję i była matką chrzestną tej płyty. Oprócz tego pojawił się świetny zespół, który otrzymał nagrodę w kategorii właśnie Objawienie. Zespół się nazywa Zwierzę imieniem Podzim, czyli zwierzę o imieniu Jesień, albo też bestia o imieniu Jesień, bo tak można tę nazwę tłumaczyć. A w tej z kolei kapeli gra na przykład Maria Kieślowski, członkini duetu Kieślowski, o którym też kiedyś Państwu opowiadaliśmy. No dobra, już kończę w takim razie. Nie do zatrzymania, nie do zatrzymania. Ale no bo to są strasznie ciekawe rzeczy. Nie wiem, który moment rzeczy jest lepszy, kiedy ty wracasz z Czech, czy kiedy się ale ja jadę, Czech. Jadę za chwileczkę i pewnie jeszcze następne płyty przywiozę. Mhm. Ale rządzi na mojej czeskiej playliście od pewnego czasu Pokacz. I Pokacz w czasie pandemii nagrywał także piosenki, takie króciutkie, komentujące wydarzenia, ale nagrał też taką bardzo specjalną piosenkę i chciałabym, żebyśmy jej teraz posłuchali. Ona nosi tytuł Igdyż sme pleszati, czyli jeśli jesteśmy łysi, albo ponieważ jesteśmy łysi, tak też to można przetłumaczyć, to jest duet z taką czeską aktorką, która jest również łysa, ale to już z powodu swojej choroby i oni trochę o tej w tej piosence o tym śpiewają. I když jsme plešatý, ty a já a ty, nic si z toho neděláme. Ač máme starostí, občas víc než dosti, aspoň lehčí hlavu máme. I když se kdekdo letí, flekne, když nás vidí, nemusíte nás litovat, jsme taky lidi. Až dímem každej ze svých dní, jak měl by být ten poslední. I když jsme plešatý, ty a já a ty, z maličkostí radost máme. V zimě nám čepice, nerozcuchaj kštice, vždy když si je sundáváme. Jestli vám naše sestřihy připadají k smíchu, tak super smích je lepší, než se nudit v tichu. I když nám osud ránu dal, tak my jsme vstáli a jdem dál. Plešatý, ty a já a ty, vlastně jsme dost zvýhodnění. Klobouky nám seknou velice, líp snášíme hice, plus ušetříme za fény. A i když nesplňujem stereotyp krásy, aspoň nemáme strach, že vypadají nám vlasy. Můžou se horší věci stát, třeba se bez boje vzdát. Pokacz w duecie z Anną Słowaczkową. Ta piosenka od początku maja ma już 1,5 miliona wyświetleń na YouTubie. No co też pokazuje siłę rażenia, jaką ma Pokacz. Pokacz, czyli taki, ja wiem, takie połączenie trochę Artura Andrusa, Andrzeja Sikorowskiego, Jaromira Nohawicy. Ktoś, kto po prostu pisze bardzo szybko, bardzo sprawnie, bardzo inteligentnie i najczęściej również kontaktuje się ze swoją publicznością przez internet. Od tego internetu wszystko się zaczęło. No właśnie, to przypominamy Państwu, bo już Pokacz się pojawiał kiedyś w audycji Gitarą i Piórem. I rządzi. U ciebie. Tak. I w Czechach. To też. Dziękujemy bardzo za czeski wątek, a teraz piosenka, którą tydzień temu Państwu przypomniałem, to nagranie z 1981 roku. Zas bездну лінку повстанемо уж близько дзені, же бенче лепше увєшми. Ciszy się nocy, podnieśmy, obudźmy się ze snu lęku, powstaniemy z pogardy kłamstwa hańby, już blisko dzień. Jeżeli znów każą zasnąć nam, bo długo czekaliśmy dnia, tu przecież każdy dobrze zna obietnic i przyrzeczeń fałsz. I ten po głodnych dniach nocny smak. I ten po głodnych dniach nocny smak. Wytrwajmy ze snu lęku, powstaniemy już nowy dzień, że będzie lepszy, uwierzmy. Ciszy się nocy, podnieśmy. To 1981 rok, Festiwal Piosenki Prawdziwej w Hali Oliwii w Gdańsku. Natasza Czarmińska z grupą X. Słyszeli państwo również głos Stefana Brzozowskiego i to było jedno z takich wykonań, które no, zapadało w pamięć na bardzo długo. I zostało z nami podczas, kiedy Nataszy przez wiele lat w Polsce nie było. Bo ona krótko potem wyemigrowała. No i jak wróciła do Polski, zaczęła nagrywać piosenki. Nowe, stare. No ale nie było płyty. I właściwie pamiętam taki moment, odbywał się koncert promocyjny drugiej płyty Gitarą i Piórem. I pamiętam, że na ten koncert Natasza również była zaproszona, ale nie pojawiła się na tym koncercie. Przyszły jej dzieci, które wystąpiły na scenie i powiedziały, że mama jest ciężko chora, mama jest w szpitalu. Nie pamiętam, to był luty. Nie pamiętam też, ale szybko bardzo to wszystko się działo. I okazało się, że sytuacja jest bardzo poważna, więc no, zmobilizowaliśmy wszystkie siły i środki po to, żeby ukazała się płyta Nataszy i tamten czas przypomina reportaż, który w 2004 roku powstał. 24, tak jak miało być. 24 marca? Tak. A płyta, o której przyjechały? O 19.33. 24 marzec. Magiczna data, opieka boska. To jest dalszy ciąg cudu, który będzie jeszcze trwał, ponieważ w tak krótkim czasie taka jakość płyty, z taką miłością zrobione, nie zdarza się często. W związku z czym, tak jak powiedziała Marko, dzisiaj to dopiero pierwszy cykl lokomotywy, który rusza. Natomiast ja nawet nie mam słów w tej chwili. Tyle było emocji z tym związanych, że nie umiem tego wyrazić. Już ta radość po prostu jest w tej płycie, w naszym spotkaniu, we wszystkim nic, żadnych słów dalej nie mogę. Tak zatańczyć na jawie, jak to zdarza się we śnie. Lekko pach, bezcieleśnie tak. Niby śmierć w cudzych szatach, więcej nie chcę nic prawie. Już nie czekam, na chłopca tak. I nie pragnę być młodsza, mądra, dobra, bogata. Lekko pach, bezcieleśnie. W zasadzie, znaczy ta płyta jest dla mnie jakby takim prezentem od losu, można powiedzieć wręcz z nieba, ponieważ tak naprawdę nie robiliśmy tego wszystkiego dla tej płyty. Sytuacja była taka, że no, ja zachorowałam, prawda? I to chorowałam długo, nie wiedząc o tym, prawdę mówiąc. I w którymś momencie no, musiało się ujawnić, objawić, żeby mnie potrząsnąć, żeby powiedzieć, słuchaj, Natasza, albo zaczniesz coś z tym życiem robić, albo idź gdzieś indziej w inne przestrzenie i tam będziesz robiła, prawda? No i dokładnie to jest tym. Choroba w ogóle jest tym takim listem do samego siebie, żeby się opamiętać, prawda? No i poszło właściwie bardzo szybko, tam jakaś gorączka, jakieś coś tam, że ja już nie miałam wyjścia. Ja w ogóle się nie leczyłam medycyną konwencjonalną od 20 lat. Od, no powiedzmy, że od 20 przesadzam, no, od 15. Od 8 powiedzmy, nie zachorowałam może dwa razy na katar, bo się tak oczyściłam energetycznie, psychicznie, duchowo, że po prostu nie chorowałam, prawda? Ale to, co tam się zbierało, na przykład jest to depresja. Jak się już ujawniła, no to się ujawniła takim tupotem, z takim hukiem, żebym ja się wreszcie opamiętała. No i oczywiście diagnoza, co tam, guz miednicy, limfa nie chodzi, w ogóle nie wiadomo co, 6 tygodni życia, 3 miesiące. No i prawda taka z tej rzeczywistości idąca jest taka. Jestem w szpitalu, mam morfinę, mam bóle, prawda? I byłam w stanie, kiedy rzeczywiście jak zwierzę leżałam na jednym boku, nie mogłam się przewrócić, prawda, o kilka centymetrów i wtedy nie ma żadnych refleksji. No po prostu ktoś cię uratuje z tego bólu albo nie, prawda? Ja zdaję sobie sprawę, że to, co mówię, może być egzotyczne albo uważane za nawiedzone albo coś tam. Ale tak jest. Ja to po prostu czuję i wiem, że tak jest. I wtedy jakby zaistniała coś takiego, taki spokój we mnie wszedł. Ja to nazywam anielską energią, ale tak było, że po prostu taki spokój we mnie wszedł, że wszystko jest tak, jak ma być. Żebym się nie bała, że po prostu każda droga jest dobra, żebym mogła iść tak postanowię, że mam żyć, to po prostu będzie dobra. No i po prostu, jak każdy, prawda, pojechałam tam pogotowiem do szpitala, tam zrobili jakieś badania i tak diagnoza powstała, w związku z czym odesłali mi według tej diagnozy tutaj, czyli hospicjum, czyli... Ale to też jest tak, że ludzie rzutują na to, że hospicjum to jest ten ostatni krok przed. On jest ostatnim krokiem przed, ale on jest przed czym? On jest przed transformacją. Czy to będzie transformacja wyjścia z ciała, czy to będzie pozostana w ciele, jest, nie ma żadnego znaczenia. W związku z czym jest to, co? Jest to hospicjum zdrowienia. No i to jest jakby długi wstęp do tego, że zapaliła się czerwona lampka. Znaczy był pretekst jeszcze taki, tak zwany nieprzypadek, jak ja to nazywam, bo nie ma przypadków, że jak tutaj mnie przywieziono, to pani ordynator, która mnie tutaj przyjmowała, okazało się, że mnie zna jako piosenkarkę, bo kiedyś, jak ona studiowała medycynę, to chodziła do klubu medyka, a ja tam śpiewałam też. Potem taka pani oddziałowa, która dalej mnie tutaj przyjęła, powiedziała, może byśmy zaśpiewali. No tak sobie powiedziała, prawda, bo jak się dowiedziała, że jestem piosenkarką. A ja powiedziałam, że to jest świetny pomysł. No i od chwili, kiedy to powiedziałam, to wiedziałam, że ten koncert będzie. I ten koncert miał być po prostu takim towarzyskim koncertem dla pacjentów, dla nas. Przecież muzycy przyjechali z Łodzi wszyscy. I teraz naprawdę proszę już na śpiewki, bo to będzie taka piosenka, która jest trochę celtycka nawet, więc tam poproszę Mazury, żeby się do tego dołączyły. Przyjaciele, byli moje dzieci były, prawda, które tam wzięły udział w tym koncercie, pierwszy raz zresztą w koncertach. Byli przyjaciele moich dzieci, była rodzina i to było tak niebywale wzruszające, a oczywiście ja byłam w stanie fizycznym, no tak naprawdę straszną. One w ogóle nie wierzyli własnym oczom, że ja po prostu się przesiadłam z łóżka na fotel, bo oni myśleli, że ja na łóżku w ogóle będę śpiewać. Wtedy byłam w stanie takim, no, że tylko wola ducha jakby mogła spowodować, że to zrobiłam. Były ekscesy cielesne, że tak powiem, fizjologiczne, wcale niezbyt przyjemne, ale też przed koncertem, więc pozwoliłam ciału zareagować tak, jak powinno. Poprosiłam o morfinę dodatkową, no bo jednak ból musiał być opanowany, a tu kolki jakieś takie dalej. Rozśpiewywałam się trochę dwa dni, byłam przerażona, miałam drżący głos, myślałam, no przecież nic nie wydobędę z siebie, to jakaś klapa obsuwa będzie koszmarna. No i oczywiście trudno było mi pamiętać o tym spokoju, którym anielskim, który powiedział mi, będzie wszystko tak, jak ma być. Więc przestań się wygłupiać i po prostu to zrób. No i zaczął się ten koncert. Oczywiście jeszcze była próba, tutaj pacjenci wwożeni na wózkach, wiesz, na łóżkach nawet. A ja to jeszcze w proszku w ogóle próba odpuściłam kompletnie. I to też dla mnie to jest ogromna lekcja. Nauczyłam się, że nie muszę być zawsze na topie topów, który ja sobie wyobrażam, prawda? Tylko tak ma być, jak ma być. Czyli próba, proszę bardzo, ja powiedziałam, że jest próba, to my sobie żeśmy zaczęli próbować. I puściłam to w opiekę boską i moją czujność. Jeszcze mało tego, coś mi w uchu było, znaczy nie mogłam słyszeć tego odsłuchu, nic w ogóle nie kontrolowałam głosu, nie? I myślę sobie, przecież pamiętasz, że powiedziała ci kiedyś pieśniarka, która cię uczyła, że jeśli nie masz wyobraźni, nie będziesz nigdy śpiewać. Nie słyszysz, to nie słyszysz, słyszysz w sobie, więc w związku z czym śpiewaj. Były momenty, kiedy ten głos drżał, były momenty, kiedy widać było, że nie panowałam trochę nad nim, ale były momenty, kiedy po prostu znowu było tak, jakbym nic nie miała. Czyli to jest to, co mówię, iluzja. Jak ja wzięłam i zaśpiewałam tak jak zawsze, to ten głos był taki jak i zawsze. Mocny, leciał długi oddech, mimo że podobno nie miałam nic, prawda, powietrza w przeponie i kolki. Czyli to jakby pokazywało mi tak już namacalnie, że to jest nieprawda, że jak tylko ja z innego poziomu zachcę, to będzie wszystko tak zwany cud, prawda? A cudy i tak się zdarzały cały czas, no ale widocznie dla mnie musi on trwać dłużej. Ja myślę, że właśnie ta presja, to co napisałam na okładce, tego, że być może to jest ta rzeczywistość fizyczna, ma rację i będzie za późno. To jest bardzo proste, choć ludzie odczuwają to jako bolesne albo niesmaczne, jak o tym się mówi, żeby, i to dobrze, żeby zdążyć coś, póki można. To jest tak samo jak w miłości. Dlaczego się kłócimy, zamiast, kurde, zdążyć przebiec się po łące, prawda? I tego, o tym zapominamy. Czyli to jest takie właśnie przebiegnięcie się po łące, że jeszcze można, więc zróbmy to, nie? No i ponieważ myśmy mieli te nagrania, nagraliśmy 5 utworów, wydaliśmy to taką rzemieślniczą metodą, żeby po prostu po koncertach pokazywać, sprzedawać. No i ten materiał był. I potem pomyśleliśmy sobie, że możemy dołożyć do tego trochę piosenek starszych, które mieszczą się w przekazie tej płyty. Znaczy one jakby dopowiedziały przekaz tej płyty, o, może tak? I wiersze mojego syna, który jest wspaniałym poetą i którego zresztą mam zamiar wydać jeszcze. i który te wiersze często recytuje albo na moich koncertach, albo na swoich spektaklach, bo przecież robi teatr. Legion. Zapaliłem się. Jestem latarnią, żywym płomieniem. Zwróciłem uwagę wszystkich aniołów w okolicy. Lecą do mnie zewsząd, instynktownie. Wpadają we mnie, chłoną, oczyszczam. To drugi etap ich metamorfozy. Pierwszym było opuszczenie człowieka kokonu. Teraz stają się mną. Moim imieniem jest Legion. Gdy myślę, zagłuszam eter. Wirują melodyjnie cząstki elementarne. Gdy się modlę, tworzę religię. Drgają świątynne mury. Gdy odczuwam, faluje kosmos. Planety kwitną. Ja jednego dnia, czy tam dwa dni poświęciłam na wybór. Jak pierwszy raz słuchałam tego, to najpierw akurat słuchałam na złym sprzęcie, więc się zdenerwowałam trochę, że coś jest nie tak. A potem wzięłam inny i ten przekaz jakby spłynął we mnie, więc wiem, że on jest, że niektórzy odczytają, niektórzy nie ma żadnego znaczenia, tak prawdę mówiąc, bo chodzi o to, żeby w rzeczywistości zaistniał i czy ktoś to dotknie wprost, czyli odczuje na sobie i zrozumie, czy usłyszy gdzieś tam, to już zacznie funkcjonować, prawda? Więc nagle się pojawiło metro. Pani się pojawiła, która miała za cel, żeby ta płyta wyszła, więc ona będzie szukała sponsoringu. I ja wtruszyłam się z niej, jak sponsoringu na płytę w 3 dni, metro, o co w ogóle chodzi, tak? Ale mówię, dobrze, no, dlaczego nie? I nagle właśnie tak się stało, znowu magicznie, czyli też to w tej książeczce na płycie jest interwencja góry w konkret, no bo po prostu pierwsza moja miłość, prawda, przed 35 laty pan wracał z Zurichu do Polski i ma firmę, a nie widziałam się z nim tyle, ale byłam przekonana, że w ogóle on jest w Stanach. Metro wziął do ręki, w samolocie jak wsiadał, przeczytał, zadzwonił do pani z metra i powiedział, czy on mógłby ewentualnie poprosić, żeby ona do mnie zadzwoniła i żeby mi zaproponowała, że jest taki ktoś, czy jeśli ja go jeszcze pamiętam, to ja się zgodzę, żeby on mi zasponsorował tę płytę. I to było tuż przed koncertem, ona do mnie zadzwoniła tutaj. I ja po prostu tak się rozpłakałam, że myślałam, że w ogóle już tego koncertu nie zaśpiewam. I bardzo się cieszyłam, że on to zrobił tak delikatnie, że nie przyszedł do mnie, nie zadzwonił wprost, bo to za duże są emocje niezwiązane z tym. No i jest. I to jest więcej, naprawdę dużo gadam, ale mówię o tym, co było najgłębszą warstwą tej płyty, a wszystko inne jest w piosenkach. No i te oklaski ponownie oczywiście z hali Oliwii w Gdańsku. Słyszeli państwo w tym reportażu fragment koncertu, który Natasza dała w hospicjum. To było 11 marca. Płyta się ukazała 23 czy 4. A 22 kwietnia Natasza zmarła. Mówimy o roku 2004. No ale jeszcze udało nam się, jak państwo słyszeli, wręczyć Nataszy tę płytę i no, to był moment niezapomniany zupełnie. Tak. I to, że ten koncert się odbył, że na nim byliśmy, że można go było zarejestrować. Zresztą jedna piosenka z tego koncertu znalazła się też na tej płycie. To też było bardzo, bardzo istotne. Acz warunków do nagrywania tam nie było. Nagrywaliśmy to z ręki. Ja to nagrywałam tak, już to nie pamiętam czym, ale po prostu stałam z mikrofonem gdzieś tam pod sceną, nawet nie podpięta do żadnego nagłośnienia. Nawet nie, no musiało tam być chyba jakieś nagłośnienie. Już nie, no nagłośnienie nie było oczywiście, no, tylko nie było możliwości podłączenia się do tego nagłośnienia. No, no ale też nie ma żadnych zdjęć tego koncertu, nie mówiąc już o filmach, ale... Ale ja mam to w oczach. Tak, to nie był czas jeszcze telefonów komórkowych wszechobecnych, które wszystko mogły zarejestrować. No mogą sobie państwo wyobrazić, jak mógł wyglądać taki koncert dla pacjentów hospicjum. Zresztą trochę też Natasza o tym wspominała. Pamiętam też taki moment, kiedy pojechałem Nataszę odwiedzić już po tych nagraniach, już po płycie i wszedłem do pokoju i Natasza spała. No i w ten sposób się pożegnaliśmy. To było nasze ostatnie spotkanie. Potem przyszła wiadomość o tym, że już Nataszy nie ma. No ale ta płyta jest. Płyta została i sprawdziłem to dzisiaj. Płyta jest ciągle dostępna w handlu, co jest niesamowite. 2004 rok. Po 16 latach, prawda? Ale rzeczywiście to jest taki album, który zbiera dość starannie twórczość Nataszy Czarmińskiej, bo ona tuż przed swoją emigracją wydała taką chyba epkę, taki mini album, 4 piosenki tam raptem były i to było właściwie chyba jedyne oficjalne wydawnictwo. Jedyny ślad, który pozostał na lata. Jej działalności, tak, a w tej Francji też chyba żadnych płyt nie wydała. Tam powstawały oczywiście piosenki, ale więc to, co przywiozła stamtąd, próbowała nagrać po powrocie do Polski. Ale ja to powiem, proszę państwa, naprawdę do tego, że ta płyta się ukazała, sprawcą tego, że ta płyta się ukazała, jest siedzący obok mnie Janusz Deblesem. No ale nie można było inaczej. No i bardzo dobrze, że to się nam udało zrobić. To nam będzie w niebie zapisane. Usłyszymy się niebawem, bo kilka minut po 23:00 w dalszym ciągu słuchają państwo audycji Gitarą i Piórem w programie trzecim Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Ty patrz, Barbara, wielka wyprzedaż w Media Expert. Wow. O, i to jest telewizor, jaki wielki ekran, co? No, super, Marian, wreszcie będzie wszystko widać. I ten, i 4K Ultra HD. Patrz tutaj, 700 zł taniej. No wiadomo, Media Expert. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 700 zł. Na przykład telewizor Samsung 55 cali 4K teraz taniej o 700 zł. Niskie ceny, Media Expert.